hesabu shimike waziri mpya amejulisha kuwa yaliyotekelezwa yanafikia 90%. Salvatore Ndayegamiye aliyesoma mambo yaliyotekelezwa amejulisha kuwa takriban nyumba 6,000 zilijengwa kwa ajili ya raia waliokumbwa na mabadiliko ya hali ya hewa, huku akiongeza kuwa raia wanaofikia 230 wa mtaa wa Warubondo hawakuweza kujengewa kisa uwanja wa kujengea haujapatikana. Asasi huru ya kiraia inayojumuisha akina mama waliorejea kutoka ukimbizini Afrabu kwa ufupi inasema kupokea vema nafasi walizopewa akina mama katika serikali mpya iliyoundwa siku chache zilizopita. Godelieve Manirakiza, mwenyekiti wa asasi hiyo, asema kupendezwa pia na uteuzi wa akina mama kwenye taasisi za kiufundi. Tumsikilize kwenye maiki ya Moize Misagu. Tumefurahi sana kuona ameunda serikali yake na wizara 15, na katikati ya hizo 5 zinaongozwa na akina mama. Sasa ni pongezi sana kwa akina mama wenye wamepanda cheo, na pia tunafurahi sana kwa sababu katiba ya nchi yetu inawapa wakina mama 30%. Sasa tunafurahi sana kuona hiyo 30% imeundwa, imefikishwa. Lakini tulifurahi kuona, sasa tulikuwa tunaomba hata magazi mengine watayo wapa wakina mama waangalie kama hiyo percentage imefika 40 au 50, kwa sababu tunajua akina mama wanaweza. Lakini tumefurahi sana kuona wanamama kutoka jamii ya watu wamepanda cheo, wako kwa serikali ya sasa. Ni kitu muhimu sana, na inaonesha kama akina mama siku hizi sana sana awatwa wanaona kama nao wanafaa. Yani tunaomba serikali ikipanga watu kwa taasisi tofauti za kiufundi ikumbuke akina mama, sababu tunajua wako wengi na wanaweza. Naendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari unayosikiliza kupitia masafa ya 89.7 FM pamoja na 101 nchini kati. Unatupata pia kwenye www.isanganiro.org ukiwa nje ya nchi. Punde tunaendelea na taarifa ya habari. Isanganiro. Tugeukie ukurasa wa mazingira. Kuingizwa kwa mifuko isiyooza nchini Burundi kulipungua. Ni maoni yake Deogide Rurema, waziri wa mazingira, katika mkutano kwa wafanyakazi wa wizara hiyo kwa muungano na mashirika saidizi katika taasisi hiyo leo Ijumaa. Anajulisha kuwa itakapowalazimu kutaongezwa muda ili mifuko iliyoingizwa iishe sokoni na kwenye store. Anawataka Warundi kuhemelea vyombo asilia. Vifaa vya upimaji joto, mafuta na dawa vinavyozuia maambukizi ndio mswada uliotolewa leo Ijumaa kwa baadhi ya viongozi wa sehemu za mikusanyiko jijini Gitega, kama vile makanisa, soko kuu ya jiji na katika magereza ya polisi. Katibu tarafa Gitega anaeleza kuwa msaada huo umetolewa na shirika la kimataifa la meya wa miji inayotumia lugha ya Kifaransa kimawasiliano, kwa lengo la kuimarisha mradi wa serikali wa kukinga virusi vya corona. Na Himana Valante amesema kutofurahishwa na watu wanaokusanyika sehemu mbalimbali huku wakiwa waliachana na utekelezwaji wa maagizo ya wizara ya afya. Amevitaka viwanja vya makusanyiko kuandaa takriban watu wawili, mmoja anayenawisha na mwingine anayepima joto, na kuagiza kuwa yeyote atakayegundulika na joto linalozidi nyuzi joto 37.9 kuharakia kumweka karantini na kuwahi kumfikisha kwenye kituo cha afya. Kufundisha asikali wa vyeo vya juu ni miongoni mwa vigezo vinavyofanya nchi ya Burundi pamoja na kanda kuwa na muonekano kikanda lakini pia kimataifa. Kupitia upatikanaji wa asikali gwiji na ghali wanaoweza kusimamia vizuri amani na usalama, yametamkwa na kiongozi wa chuo cha kijeshi SM leo Ijumaa wakati chuo hicho kilikuwa kikitunukia vyeti askali wa vyeo vya juu wa nchi 4 za Afrika Mashariki wanaohitimu visomo vyao mwaka wa 2019 kwenda 2020. Jenerali Kasie Nachebera anajuza kuwa uitikio haujaridhisha kwa askari wa kike. Hata hivyo, Meja Catherine Kipmoko, mwanamke mmoja kutoka Kenya, aliyehudhuria na kujinyakulia zawadi mbili, awatoa oga wanawake. Tumsikilize. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ya kupewa nafasi ya kuja kuhudhuria hii masomo. Nimekuwa mama peke yangu kwenye hii darasa ambayo imekuwa ni ya wanaume peke yao. Nataka kusema ya kwamba iko na changamoto zake, but ninashukuru Mungu kwa sababu kwa hii mwaka moja yenye imepita tukiwa tunaendelea na masomo, nimeweza kupata support kutoka kwa wenzangu. Ndio maana nimeweza kufuzu katika hii masomo. Kwa darasa tulikuwa watu 27, mimi nikawa ndio mama peke yake katika hiyo darasa. Upate shida kwa kuendelea na masomo yako? Sipata shida yeyote kabisa. Unajua katika kijeshi huwa tunafundishwa kufanya kazi kipamoja kijeshi. So wanaume kwenye hiyo darasa wamenipatia support ya kutosha, wamenisaidia kabisa kama dada yao. Na sasa sijapata shida yeyote kabisa. Nilisaidika kabisa na ndio maana nikafusu siku ya leo. Sasa ujumbe gani kwa wakina mama wengine wa Afrika Mashariki? Nataka niwaeleze ya kwamba mali kuna namna ya kupata ile kitu yenye mtu anataka. So kwanza ni mtu kujitolea kwa roho yake ya kwamba anataka kufanya hiyo kazi, naye atapata sasa hiyo nguvu ya kuweza kufanya hiyo kazi. Ile kazi yenye mwanaume anaweza fanya pia naye mwanadada anaweza kufanya hiyo kazi. Ilali tu inataka yeye kujitolea yeye mwenyewe. Wanaweza kabisa, kama mimi nimeweza pia nao wataweza. Kwa sababu mimi ni mwanadada kama hao pia. Wasiogope kabisa, kujitolea tu na kuweka akili yako kwenye kazi na pia watafanikiwa. Alikuwa Meja Catherine Kipomoka kutoka Kenya ambaye alihudhuria mafunzo ya maaskari wa vyeo vya juu aliyekuwa akiwataka wanajeshi wa kike kutokuwa na oga kikazi. Ukame wa maji waripotiwa katika kata mbalimbali za mtaa wa Gihosha mjini Bujumbura, hasa Katani Gisandema. Baadhi ya raia waishio katani humo wadai kuwa mambo huwa magumu kila kukicha na kusema kuwa siku zaidi ya wiki zinakwenda kuisha bila kupata hata tonya moja la maji katika mabomba yao. Kwa mujibu wa raia hao, shirika husika na ugavi wa maji na umeme Regideso lingejaribu kugawa maji kwa wote na kwa kiwango sawa, hasa kipindi hiki cha maradhi ya corona, hata kama ni kipindi cha kiangazi. Shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso limeahidi Radio Isanganiro kuwa na la kuzungumuza wakati mwingine ujao. Na kwa kukamilisha taarifa hii ya habari, ni kuambie kwamba wauguaji mpya 21 wameripotiwa na Wizara ya Afya leo Ijumaa kuambukizwa virusi vya corona. Miongoni mwa hao, mmoja aligundulika katika 12 waliofanyiwa vipimo mkoani Kayanza. Daima katika tangazo lililotolewa na Wizara hiyo ya Afya, watatu mwa 54 wanaolazwa ndio waliopona kama vinavyoashiria vipimo vya hivi karibuni. Na dakika 14 mara baada ya 11 jioni, mpenzi msikilizaji, ninatamatisha taarifa hii ya habari. Nikushukuru kwa kuitega sikio. Nimshukuru sana Emetu Semitebutsi kwa kuniwezesha kusikika hewani. Niwatakieni usiku mwanana, lakini vile vile jioni njema kwa nyote ambao mko katika miji tofauti ya nchi ya Burundi na kona zote za Burundi. Bye.